بسم الله الرحمن الرحيم سورة المرسلات نزول کې درې درشم دی د سورة همز نه وروسته نازل شوی دی. رابطه د مخکې صدا دی چې مخکې سورت کې د متقیانو لس جزاګانې ذکر شوې نو دلته د منکرین لپاره لس سزاګانې ذکر کوي په لفظ د ویل سره. دا ویل ټکی دی سورت کې لس کله تیر راځي او مخکې د متقیانو سوی لس بدلی او نعمتونه د هغوی بیان شو. دویم ربط داری مخکې سورت کې اثبات د قیامتو په مثال سره نو دلته پې شواهد پیش کوي لکه دې سورتونو کې کله شواهد پیش کوي کله مثالونه پیش کوي. سورت القیامت کې شواهد وو چې لا اقسم قیامت گواره نفس لوامه گواره په اثبات د قیامت. او سورت الدهر کې څه ذکر کو مثال ذکر کول کې دلته هم شواهد به ذکر کوي چې والمرسلات فالعاصفات والناشرات فالفارقات فالملقيات دا څه دي دا شواهد دي په اثبات د قیامت باندې. د سورت دعوه سره د سورت دعوه د اثبات د قیامت په شواهد او دلایلو سره سورت په اول کې شواهد ذکر کوي پنځه او بیا وروستو درې دلایل عقلیه ذکر کوي په اثبات د قیامت باندې. د سورت کې پنځه شواهد دي او درې دلایل عقلیه په څه باندې په اثبات د قیامت باندې. اول کې پنځه شواهد دي بیا څلور حالات د قیامت نه مخکې ذکر کوي. فاذا النجوم طمست والسماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لا سلور حالات دي قيامت نمخ كي بي تخويف دنیاوي ذكر كي ألم نهلك الأولين سرا تخويف دنیاوي ذكر كي و بي دشلم آيات ندري دلال يقية ذكر كي ألم نخلقكم من ماء مهين أولا ذكر كي روسوي ألم نجل الأرض كفاتا أو بيروس سوي ألم نخلقكم من ماء مهين أو دغرنجي ألم نجل الأرض كفاتا لا دريم دليل وجعلنا فيها رواسي الشامخات لا دريم دليل ندري دلائل ذكر كي بيروس تخويف وبشارات أو زجون بذكر كي نسورات كي فينزا شواهد دي في اسمات دي قيامت فاول كي د شلم آیت نه درې دلایل عقلیه په اثبات د قیامت او د اول کې څلور حالات هم ذکر کوي د قیامت. دا سورت کې بنیادی مضامین دي. د سورت امتیازات داري چې د دې سورت کې خاص شواهد دي په اثبات د قیامت. المرسلات العاصفات الناشرات الفارقات الملقيات پنځه شواهد دي. دا دې سورت د امتیازاتونه ده. دویم امتیاز یې دا ده چې په دې کې ویلو لفظ لس کاره تیر راځي. دریم امتیاز یې دا ده چې دې کې د قیامت یو نوم یوم الفصل ذکر کوي. څلورم امتیاز یې دا ده چې دې کې د جهنم د اور ډېر ناشنا هیبت بیانوي چې ان تولق الى ظل ذی ثلاث شعب لا زليل ولا يغني من اللهب إنا ترمي بشنك القصر كأنه جمالات صفر. ده قيامت ده جهنم دور ناشنا لغا ذكر كي ناشنا هبت بياني لا ده سورة سر امتيازات. والمرسلات عرفا فده اول كي پنزه شواهد دي او ده پنزه صفات دي يو صفات المرسلات دویم العاصفات دریم الناشرات سلورم الفارقات پنځم الملقيات. خدا سلور صفات دی او صفات موصوب غواړي نو موصوب یې سره موصوب کې سلور احتمالات دي چې دا صفات د هواګانو دي یا دا صفات د ملائکو دي یا د پیغمبرانو دي یا د آیتونو سورتونو دي پوه شوی بي. دا صفات دي د هواګانو یا د ملائکو یا د رسولانو یا د آیتونو سورتونو دا سلور احتمالات موصول کړي خو سلور صفات شو دا سلور صفات سره پار ذکر کئ دا شواهد دی یعنی دلائل دی قسمونه دی په اثبات د قیامت خو د دې په موصوب کې سلور احتمال دی مونږ ویل نو معنا داسې ده والمرسلات الله وی گواه دی هغه لیږلی شوي هغه بادونه لیږلی شوي عرفن په نرمۍ باندې هر بادونه صفات وګرځوه او دویم معنا والمرسلات گواه دی هغه لیږلی شوي ملائک یا گواه دی هغه لیږلی شوي رسولان یا یتونه سورتونه عرفن په معروف سره چې صفات د ملائک او رسولانو شي نو بیا عرفن په معنا د معروف او چې دا صفات د یتونو سورتونو شي نو عرفن معنا پرله پسې پوه شوی پی والمرسلات گواه دی هغه بادونه لیږلی شوي عرفن په نرمۍ باندې یا والمرسلات گواه دی هغه ملائک او رسولان لیږلی شوي عرفن په معروف سره معروف څه معنا امر بالمعروف و نهی المنکر سره یا والمرسلات گواه دی هغه آیتونه سورتونه چې را لیږلی شوي دي عرفن پرله پسې دا ټولې معنی صحیح دي پوه شوی پی خو په اسانه طریقه تاسې اول دا صفات د هواګانو جوړ کړئ نو معنا داسې ده والمرسلات گواه دی بادونه لیږلی شوي عرفن په نرمۍ باندې او پر هغه صفات گواه دی هغه ماتوونکي ون عصفن په ماتولو باندې بعد تیز بادونه چې هغه ونې ماتوي بعضې نرمي بعضې تیزې والناشرات نشرن گواه دی هغه بادونه خوروونکي وریځو لرا نشرن په خورولو باندې وریځې خوریږي او پل فارقادی گواه دی هغه بادونه جدا کوونکي وریځو نه فرقن په جدا کولو باندې دغه بادونه چې بیا وریځ کې یو بل نه جدا کی او فالملقیات گواه دی هغه بادونه چې غراړونکي دي ذکرن باران لرا ذکر بیا معنا د باران سره شو پوه شوی بی فالملقیات گواه دی هغه راړونکي او غورځونکي ذکرن چا لره باران لره یو معنا دا شوه په دې توجیه باندې دا ټول صفات د چا شو د هواګانو شو او دویم معنا والمرسلات گواه دی هغه ملائک چې لیږلی شوي دي یا رسولان عرفن په معروف سره د امر بالمعروف نهی المنکر دپاره فلا صفات گواه دی هغه ماتوونکي عصفن په ماتولو باندې یعنی مقصد داره کافران هلاکی پا هلاکولو باری اول ناشرات نشرن گواه دی و ملائک و پیغمبران چی خوروون که دالله دین لرف خورولو باری دالله دین خوری او پل پارقات پرقن گواه دی اغا ملائک او رسولان چی غا جدا کون که دی حق و باطل لرف پرقن پا جدا کولو باری او فل ملقیات ذکرن گواه دی اغا ملائک چه غرارون کری چه در وحی لرا ذکر پر توجیب مانا در وحی سرش برحال دا توجیه طول بکیری اختاف دا یو اصان مانا تروالی دا صفات دا چاو گرزوی هواگانو نوار مرسلات گواه دی اغا بادونا چلی گری شوی دی عرفن پا نرمی بانی او پلا صفات ماتون کی عصفن په ماتولو سره ونې ماتی اول ناشرات نشرن گواه دی خوروونکي وریځو نشرن په خورولو باندې او پل فارقات گواه دی هغه جدا کوونکي د وریځ له فرقن په جدا کولو باندې وریځې خوریږي بیا د یو بل څه کې بېلابېل کي او پل ملقیات گواه دی هغه راړونکي ذکرن باران لره او که دا وروسته د ملائکو څه ولګي نو گواه دی ملائک راړونکي ذکر نو وحي لره نو پل ملقیات ذکر کې دا دوه معنی روالی د نور کې د یو یو معنی باندې اکتفا وکړي پوه شوی عذرا دپاره د دا پکولو د عذر عذرن د پاره ختمولو د عذر او نو زنیه د پاره ایرولو دا وحی راوڑی پال ملقیات ذکرن وحی راوڑی دا سر پاره عذرن چې د خلقو بانی ختمی شی او نوزن خلق وی دیگی در نال عذابون دا دا وحی بنیادی دا مقصد دی چه یعنی دا که بیا سوک بانی نکی سوک عذر نپیش کی او خلق وی دیگی در نال عذابون دا انما توعدون لواقع دا جواب قسم دی مخ کی ویل چه دا بادون گوا دی پس خبرو گوا دی پا دی چه انما توعدون لواقع یقین حساب سے وعدہ کی گی نو لواقع خام خواہ واقع کی دن کے رے صاف سر کم شی وعدہ کی گی چاہ قیامت دے او بے دغا نگی دے قیامت سری تفسیری حالات دی نو دا ٹول واقع کی دن کی ری فائدہ نجو متو میں ست دین عروس تسلور حالات دے قیامت نمخ کے بے رہے چکل قیامت قائمی گی د قیامت د قائمې دونه مخکې به دا سلور کارونه کېږي. یو دا چې د ستور د رڼا به ختم شي او دویم اسمان به څه شي مات به شي، غرونه به مات شي، وابه لوزولی شي، انبیا به راجمع شي. الله وایي فاذا النجوم کله چې ستوري تمست دا بینوره شي. تمست دا معنی چې دینه به دا رڼا ختم شي، خړوالی به کېدای شي او د دین روس به زمه کی طرح ورزیږي. اول به رڼا ختمیږي، روس به زمه کی طرح ورزیږي. او وجه سما او کله چې اسمان پورې جات کولاو شي، یعنی مقصد اسمان به مات شي. و اذا الجبال الله کله چې غرونه نو صفت والو زولی شي، دا غرونه به والو چې دا کلک مخلوق دی مضبوط، و دا به والو چې ډانډس به شي. وجہ رسول اکلچ پیغمبران او قطت راجم اکلیشی، انبیاء علیہ السلام دا بسشی راجم بشی، دا کار نچی وشی نسچل بوشی، لطو باسون ناخام اتاش برا پورتا کی گئی، دا جزا حضب شویده چی دا سلور کار نوشی نالله اتاش برا قبر نسشی را پورتا بشی. لأي يوم أجلت نلتا يقال مقدر دي الله يؤبو إلى شيء چه لأي يوم نكم يولد پارا أجلت روسك دي شو يودا حالات دا كم حالات چه دي دا قيامت دولة جدا حالات دا كم يولد سروس شوي دي نو ليوم الفاسي مانا اجرت یوم الفصل دا جواب دے لی ای منکم یورس اجلت رس شوی دا حالات او یوم الفصل مانا اجرت یوم الفصل رس شوی دا حالات او رج دا پیسلی تا چکم دا پیسلی دا جدائی و رج دا قیامت دا حالات طول قیامت اللہ رس شوی. وما ادراک ما یوم الفصل نو سش پوی اکلی سد اورد پیسری اللہ دی قیامت را سمرا عظیم اورد ده. وما ادری اما ادراک سش پوی اکلی یا سش خبر در کوچ سد اورد پیسری ویل یوم ایدن للمکذبین ویل نرستو زجر ذکر کی او دا ویلون دی صورت که لس کارت رازی او دا بار بار تکرار دی جملی ولی کئی دار تاکید دا پارا کئی لکه دلتا ویلو یو مزیل المکاذبین لن لسم کی بیاوی ویلو یو مزیل المکاذبین بید اغا دو سری رشتم کی وی بید اشتم کی وی او بید اغا سلور درشم کی وی بید او درشم کی وی بید سلوختم آیات کی وی بے پنجہ سال وختم کی بے وہ سال وختم کی بے حکم پنجوس کی دا جملہ بار بار ذکر شوی دا بار بار تکرار تاکید دپاره دی او بعضی وی دا ار نزدې سلگی لکه ویلو یو مزیل مکذبین دی اول مقصد داره چې الله یو خلک تباه شي هغه دا یوم الفصل نه مني چې دا قیامت نه مني د هغې دپاره تباهي ده. وروسته وایي وینو یومئذین المکذبین، دا هم ده د خپل نږدې سوه لګوه، هغه خلک تباه شي دا تخویفات نه مني. الم نهلک الاولین مخکې تخویفات بیان شو، نه هر یو د خپل نږدې سه لګوه، چې هر یو د نږدې سه لګیا نو بیا څه نه راځي؟ تکرار نه راځي. او یا دا چې تکرار شوی خو د څه دپاره دی؟ تاکید دپاره. الله وایي ان الله کنه پوه او للمکذبین، دپاره تکذیب کوونکو چې څوک تکذیب کوي، خصوصاً چې دا یوم الفصل نه مري. الم نهلک الاولین ثم ندبر الآخرین، تخویف دنیوي. الله وایي موږ نه دي هلاک کړي اولنی لرا، مخکني الله تباه کړي وو د قوم نوح، عادیان، سمودیان، او ثم ندبهم الاخرین، بیا ورپسې کریمنګ پاوشا رستنی خلق. ثم ند بیا ورپسې کو رستنی، رستنی څوک دی؟ هغه د مکی کافران آتی مراد دی. الله اولنی تباه کړه قوم نوح، عادیان، سمودیان وغیره، او دا کوم چې رستنی د دې زمانی کافران، دائم الله ورپسې کړه، دائم تباه کړه. کذالک نفعلو بالمجرمین، دا تاکید دی، دا انکار کوم د مجرمانو سره، مجرمان الله دا قرنګي تباه کوي. ویل یومئذین للمکذبین، ادویم ځل ویلون شو، هلاکت دی په دغه لپاره تکذیب کوونکو چې څوک تکذیب کوي. او یا للمکذبین، د نږدې سه ولګوه، هغه خلک چې هغه دا تخویفات دروغجن ګڼي، دا نه مني. الم نخلقکم من ماء مهین، لدین رست دری دلائل عقلی دی پا اثبات دی قیامت. اللہ یای منگ نوی پیدا کری تاثیر او بوس پکونا من ماء مهین، نسمانا دا دلیل شو پا اثبات دی قیامت باری. او دا دلیل قرآن کی بار بار پا تکرار سا بیان شو چی تیدون اتپین پیدا کری دی قیامت پر دی شیر جونده کولی. فجان لہ منگ گرو پی قرارین، پازیر قراری کی مکین چی غصر مضبوط دی، پی قرآن مکین مراد رحیم دے، اغا رحیم اغا زید و آرامم دے و مضبوطم دی، چه دا حمل درنوال ام لری او بیام اللہ دے رحیم کی محبوس ساتی، ذکر تا مکین وی مکین چه غصر مضبوط دے. الا قدر معلوم، اللہ دا نیتی معلوم پوری، الا قدر معلوم، دا حمل دا مور پا گیر رکی خود معلوم نیتی پوری، لکه عام ته زنانه و هغه رواج معلومی پنځه شپږ میاشتو پورې دغه حمل د مور په ګیډه کې. فقدرنا عقودات لرو منګه، یا منګه اندازه کړي، فنعم القادرون، ډېر ښه قدرت لرونکي یو منګه. ویل یومئذ للمکذبین، الله هلاکت دی په دغه ورځ، للمکذبین، لپاره د تکذیب کوونکو چې څوک د الله دا قدرت نه مني. مخکې دلیل کې چې کوم قدرت بیان شو، انم نه یعنی ارزه کې پاتنده، دویم دلیل عقلی دی، اینه ده منګر زول ځمکې لره کې پاتن را جمع کوونکي، احیان ژوندو لره و امواتن مړو لره، الله رب عزت په ځمکه باندې دا ټول خلک را جمع کړی، مړیم د دې د پاسه ګرځو، دا ژوندیم د دې د پاسه ګرځي، او مړی په دې کې لاندې الله را جمع کړی دی، کله مخبرو کې د مړي را جمع شوي دي، احیان ژوندي و امواتن او مړه، احیان او امواتن دواړه نه کړي دي، نو څه معنا؟ بې شماره ژوندي دي، شمار یې نه دی معلوم، او مړي هم څه دي؟ بې شماره دي، بې حسابه دي، معلوم نه دي. وجعلنا فيها رواسي شامخات، دریم دلیل، الله یې مونږ ګرځوي دی کې غرونه شامخات، لوړ لوړ شامخات، داسې لوړ چې د هغې سرونو ته ختل صحیح مشکل دي، بعضې غرونه ډېر لوړې دي بعضې علاقو کې، چې عام طور خلکو هغې ته ختی نه شي، ختلو ته ګرانی. واسقیناکم، خوړو کړیو تاسو مان فوراتن په اوبو خوږو باندې. ویل یومئذ للمکذبین، انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، دلته یقال مقدر دی او دا تخفیف دی، دی ته به وویلی شي انتو دی خلار سینا ماستا کنم چوی تاسی بهی پاغی بانے تکذیب انچتا سے تکذیب کاو انتولیقو لارشی لا تفصیل مخ اجمال انتولیقو لارشی چرت لارشی نو انتولیقو لا زلین دای تفصیل لے اللہ وی لارشی غسوری تا جہنم کی سری سوری دیو لگیری انتولیقو اللہ وی لارشی لا زلین اغلو گیتا دی سراز شواب چخاون دا دری سانگوری سمانا دا جہنم لگیا بم دیر جایتی زکا غاٹ لگیا چی آک سال پا دری سو تقسیمی گی نو الا زلین اغلو گیتا دی سراز شواب چخاون دا دری سانگوری لا زولین ندر سوری ورکون کے ولا یغنی من اللہ بے او پیدا نورکی من اللہ بے دلن بونا جہنم سورے رے خدا سورے رے جگہ سل آرام نہ اور گئی او نہ پیدا اور کئی دلم بونا ان ترمی قیندا بولی بشرین اواز پر غول را بسر لرا کل قاسو افشاند بنگلو بانی اللہ ودی جہنم اس پر گئی اگر دم بنگلو شنا غٹی غٹی دی اس پر گئی دونا غٹا را دا جہنم اور بسم را غٹی کانہو جمالات سفر اللہ وی گوئے کہ دا اوخان دی سپر جڑ بخن سمانا اللہ وی دغا دا جہنم دا سپرغی چی دا با دا اوخان پشانتای مخوی دا بنگلو پشانتا بای او اسوی دا اوخان پشانتا بای سمانا غٹی غٹی سپرغی بای او بلدا چی او گدوالی او کی دا اوخ چی دا او گدی دا سپرغی با اگدی او داننگی اوخان جڑ دا جڑ بخن اوخان سی جڑ خکاری داننگی جہنم دا سپرغی با جڑ او سریخ خکاری ویلو یوم ازل للمکذبین هادا یوم لا ینطقون نور حبتونا چلناوی دا سخت اورز دا شپاکی با غط لگیا بای دا جہنم چاو پا دری سانگی با تی برا جوڑی او اللہوی دا جہنم وغا سپرغی اگر دا بنگلو امردی داننگی لوخان افشانتری او ها دا یوم نور حیبتو دا سخت اولاد چلک بخبریم نشی کولی داننگی سوک با عزر و بانم نشی پیش کولی ها دا یوم دا اغرز دا لا ینتی قوندائی ورز دا لا ینتی قون چلی بخبری نشی کولی ولا یوزن امدی تبیات نکی پیات تزیون چلی عزر پیش کی ویل یومئذ للمکذبین هذا یوم الفصل معنی یقال هذا یوم الفصل دیتا بولیش چی دا ورد پیسلی را ورد پیسلی را تولی وی ذکر حق و باطل تمیز رو کرازی او جمعنا کم انتاس جمع کول اولین او اولنی دا دم الاسلام نوال دا قیامت دا ورزی دا آخری انسان پور طول خرب رو کراز جمعش فإن كان لكم كيد كيستار پار تدبير فكيدون ان تدبير جوړ کئ فإن كان لكم كيد د دې مقصد دار په چلنو په هلو نه بچ کیږي فإن كان لكم كيد كيستار پار تدبير نو پکیدون ان تدبير جوړ کئ ماته ويل يوم الذين للمكذبين ان المتقين في ظلال وعيون بشارت یقین پرد گاران و پا غصورو که بای وعیونو پچنو که بای عیون جمع دا ولی دکه چه مختلف قسم چینی لاب جانت که پیدا کردی و پواکی میوی بای مماثن یشتون چه دی غواری کلو وشربو هنیم بما کنتم تعملون دلتم یقال مقدر دیتا بولی که گی چه کلو خوری وشربو اسکی هنیم مبارک بما کنتم تعملون خوری اوسکی سشی خوری اوسکی مفعول دلتم حذف شوه ده عموم تا اشاره ده یعنی مقصد داره ده جهنم ده جنت خوراسکا بشماره ده نزکر ده مفعول نده ذکر کرده اللہ و یکولو خوری وشرب اوسکی هنیان مبارک بما کنتم تعملون امخ کتیر شو ستی حقا که چی کلو وشربو بما اسلفتم في الايام الخاليه او دلتا سوي بما كنتم تعملون چې تاسو عمل کړو مهنتم کړو یعنی مقصد دا دے ستاسو محنت او دا مجاہدی پا اللہ تاسو دا نعمتون در کئی اینا کدار کی قیم اندقن یہ نجی المحسین بدل والکونی کانو تا ویل یوم ازل للمکذبین کلو خری و تمتو پیدا والی قدینا لگا زمانا و تمتو پیدا والی قدینا لگا زمانا انکم مجرمون یقین تاس مجرمانی وی و تمتو قدین سمان دنیا کی کستا مزیدی و دمزو جون دے دار دیر لگ وقت دے دیون حدیث کلا رزین بیر سمیو تا بیانو مہلی بی اهل دنیا من اهل النار پویش بغو سواتن پی النار دنیا کی غر دیر دا موضوع را بنار آوری جهنم که بیو غوپا وری کی او بیوات اللہ تا پوسو که چتاب دنیا کی خوشحالی دیدنی دی باو چنا اللہ مایچر خوشحالی دیدنی دی اللہ دا که وطمتا و قلیل دنیا دا مزیری خدا لگ زمانه دی دا دیون جهنم دا یوی غوپی سبا اغر طول خوشحالیانی بدن سشی یه ری بشی دنیا کی مزیش تا او دارنگی پریشانیش تا خدا لگ وقت دی او معمولی دی دا خیرت دا دیر غٹی دی او دیر زمان دی ویلون یو مدین للمکذبین ویدا قیل لهم رکاو لا یرکون کرچی ولی ترکو کین رکون کئی دی لا یرکون سمانا این مقصد دا دی منز پابندی نکی ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعده یؤمنون پس بکم ورس بانی فبأی حدیث بکم خبر بعد رسل قرآن ناد ایمان روڑی این مقصد داده چه قرآن نمانی ند قرآن رسل کم خبر منی بکم خبر ایمان روڑی حدیث که داره سره دایت طولونی ناخیر که دسیویل پکار دی چه آمن تو بالله و بما انزل زما ایمان ده پا اللہ و پا قرآن بانی فبی ای حدیث بعده یؤمنون نو آمن تو بالله و بما انزل داویل پکاری